ο ήχος της σιωπής. Στιγμές, πρόσωπα, ο καθημερινός λόγος, ο πεζός λόγος, ο ποιητικός λόγος και βέβαια ο ήχος της σιωπής. Μανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο, μαζί μου αγαπητός συνάδελφος Κώστας Καναβούρης. Καλησπέρα. Κατρίνα Λαπαδάκη στην επιμέλεια των ήχων. Μια σύμπραξη απόψε λοιπόν. Είμαστε εδώ μαζί με τον Κώστα Καναβούρη για να σας μιλήσουμε μέσα βέβαια από τον ποιητικό λόγο πολύ γνωστών ποιητών για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Και για την εξέγερση εκείνων των ημερών, να μην το ξεχνάμε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Θα μιλήσουμε με τα ποίηματα εκείνης της εποχής, όχι μόνο και όχι μόνο ακριβώς για την ποίηση με αφορμή την εξέγερση του Πολυτεχνείου, αλλά την αντίσταση εναντίον της στρατιωτικής δικτατορίας. Το πρώτο ποίημα πάντως που θα διαβάσουμε δεν θα είναι δικό μας, δεν θα το διαβάσουμε εμείς, θα το διαβάσει ο ίδιος ο Γιάννης Ρίτσος. Είναι το ημερολόγιο μιας εβδομάδας του Πολυτεχνείου, είναι ένα ποίημα που έγραψε εκείνες τις μέρες ο Γιάννης Ρίτσος. Η μουσική που θα ακούγεται από κάτω είναι του Νότι Μαυρουδή. Είναι πρωτότυπη μουσική για αυτό το ποίημα. Πρέπει να πούμε ότι αυτό το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου γράφτηκε τις μέρες των γεγονότων της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αυτές τις μέρες που, για τις οποίες μιλάμε σήμερα. Είμαι πολύ συγκινημένος, συγγνώμη για τα λάθη που θα κάνω. Η 5η Νοέμβρη θα βρει το Ρίτσο στις πρώτες γραμμές της μεγάλης διαδήλωσης που ξεκίνησε από το Πολυτεχνείο και έφτασε ως την πλατεία Κλαθμόνος. Όσοι το θυμούνται, το θυμούνται. Η διαδήλωση θα διαλυθεί από την αστυνομία με βία, με τον ποιητή να πλοκάρεται ανάμεσα στους φράχτες που είχε στήσει η αστυνομία. Δεν θα χτυπηθεί. Ίσως τον αναγνώρισαν και τον σεβάστηκαν. Διαφεύγει και βρίσκει καταφύγιο στα τότε γραφεία του εκδοτικού οίκου Κέδρο, σε μια στοά, τότε ήταν στην Πανεπιστημίου και τη Χαριλάου Τρικούπη. Το ίδιο βράδυ κλείνει η Πατησίων από τους διαδηλωτές. 16 Νοεμβρίου επισκέπτεται το σπίτι της Νανάς Καλιανέση, της εκδότριας του Κέδρου, όπου ακούν τον παράνομο ερασιτεχνικό σταθμό που είχε στηθεί στο Μετσόβιο μέσα των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων, όπως ξέρουμε όλοι. Με ρίγη συγκίνηση συνεχίζει την ακρόαση στο σπίτι του. Έχει ξεκινήσει η επίθεση στους συγκεντρωμένους με δακρυγόνα και επιταμεσφαίρες. Κατεβαίνουν τα τάγκ, ένα από αυτά γκρεμίζει την πύλη. Τα γνωστά που γνωρίζουμε, δεν ξέρω κατά πόσο τα γνωρίζουμε και με ποιο τρόπο τα γνωρίζουμε. Ο ποιητής φεύγει για τον Κάλαμο, εν θερμό. Έχει ήδη ξεκινήσει το ημερολόγιο μιας εβδομάδας. Μόλις θα το ακούσουμε, να πω μόνο ότι η πηγή είναι από το βιβλίο της Αγγελικής Κώτη για τον Γιάννη Ρίτσο, ένα σχεδίασμα βιογραφίας. Η επιμέλεια αυτού του προλόγου είναι του Μάνου Ορφανουδάκη. Ακούμε τον Γιάννη Ρίτσο να διαβάζει το ποίημα «Ημερολόγιο μιας εβδομάδας του Πολυτεχνείου» που έγραψε εκείνες ακριβώς τις μέρες. Ημερολόγιο μιας βδομάδας του Πολυτεχνείου. Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1973. Ωραία παιδιά, με τα μεγάλα μάτια σαν εκκλησίες χωρίς τα σύνδια. Ωραία παιδιά δικά μας, με τη μεγάλη θλίψη των αντρίων, αψήφιστη, όρθιοι στα προπήλαια, στον πέτρινο αέρα, έτοιμο χέρι, έτοιμο μάτι. Πως μεγαλώνει το μπόι, το βήμα και η παλάμη του ανθρώπου. 17 Νοεμβρίου. Βαριά σιωπή, διάτρετη από τους πυροβολισμούς. Πικρή πολιτεία, αίμα, φωτιά, η πεσμένη πόρτα, ο καπνός, το ξύδι. Ποιος θα πει περιμένω μέσα από το μέσα μαύρο. Μικροί σκηνοβάτες με τα μεγάλα παπούτσια, με έναν επίδεσμο φωτιά στο κούτελο, κόκκινο σύρμα, κόκκινο πουλί και το μοναχικό σκυλί στα αποκλεισμένα προάστια, ενώ χαράζει η χλωμότερη μέρα πίσω από τα καπνισμένα αγάλματα και ακούγεται ακόμη η τελευταία κραυγή διαλυμένη στις λεωφόρους πάνω από τα τάγκς, μέσα στους σκόρπιους πυροβολισμούς. Πώς μπορείτε λοιπόν να κοιμάστε, πώς μπορείτε λοιπόν να κοιμάστε. Άι, σιδραπέτη λιποτάχτη, κρυμμένη ανάμεσα στα γάλματα, πίσω από τα γάλματα, μέσα στα γάλματα, αγάλματα, κούφια, χωρίς χέρια, χωρίς πέος, χωρίς αμπελόφυλλα. Αρνήσου, αρνήσου, όχι να ξεχαστείς και να ξεχάσεις το δέντρο, το πουλί, το γαλάζιο. Αμαρτία, αμαρτία, πώς μπορείτε λοιπόν να κοιμάστε, εσείς, ο ίδιος ο έρωτας. Και ο έρωτας αμαρτία, Ελένη, Μάρο, Ηλέκτρα, Δήμητρα, παιδιά μας, τα παιδιά μας, πόσες γενιές παιδιά μας, σε αδιέρετο χρόνο, χωρίς χρόνο, στα στάχια και στα σύρματα, στη γραφομηχανή, στον τηλεβόα, ερωτές μας, παιδιά μας, σκοτωμένα παιδιά μας, ερωτές μας. Για τίποτα άλλο να μην έχουμε μάτια, παρά μόνο για σας, τίποτα άλλο. Ω ανήμπορο ποίημα, ανήμπορο, ανήμπορο, ατελέσφορο, επάνω από δυο στίχους σταυρωμένους, σταυρώνω τα χέρια και σωπαίνω. Βράχος, το μέγα κόκκινο, δεύτερη πόρτα, πέμπτη πόρτα και η δωδέκατη κλεισμένη. Χτύπημα της γροθιάς στον τοίχο, χτύπημα της πέτρας στην πέτρα. Μ' ακούς, ακούσέ με. Εγώ σ' ακούω. Δυο σιωπές κάνουν μια φωνή και ένα μεγάλο τεντωμένο χέρι. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου. Με τους αγκώνες στηριγμένους στην ποίηση, με τα μάτια κλεισμένα στις παλάμες, ακούω τη φωτιά, ανεβαίνει σκοτωμένη επιτόπου μπροστά στο παράνομο μικρόφωνο και η φωνή τους ακόμα, αδέρφια, αδέρφια, πάνω από το αίμα τους, με το αίμα τους, πάνω από την αγρυπνισμένη Αθήνα. Πώς μπορείτε λοιπόν, πώς μπορείτε. 20 Νοεμβρίου. Μάζεψαν τα οδοφράγματα, πλύναν τα αίματα. Τα μισά παιδιά πήγαν σχολείο. Οι γυναίκες βγήκαν για ψώνια. Στη γωνιά ένα καμένο αυτοκίνητο. Πλύναν τα ρούχα, τα πλώσαν στις ταράτσες μυστικά μυστικά. Μη φανούνε σαν άλλες σημαίες. Κλειστά νοικοκυριά. Το κρεμμύδι, η πατάτα, το λάδι, το αλάτι χυμένο στο δρόμο, το ίδιο και τα αλεύρι, μέσα στο ψυγείο το κόκκινο πουλί, μ' όλα του τα φτερά. Απ' το θάνατο αρχίζουμε, έτσι έλεγε. Απ' το θάνατο αρχίζουμε πάλι, επάνω από τη μεγάλη γκρεμισμένη σκάλα. Τι να κάνουμε, είπε, θα ξεχαστούμε, θα ξεχάσουμε πάλι. Σκεπασμένη στην τρύπια κουβέρτα, ως πάνω στα μάτια, λίγο-λίγο θα βγάλεις τον απόδι, δοκιμάζοντας τον αέρα, τη σιωπή, το σκοτάδι, αργότερα τα χέρια, τελευταίο το κεφάλι, απέναντι η καρέκλα, τα τσιγάρα, τα σπίρτα. Και το φως κολλημένο στον τοίχο, μια τεράστια κίτρινη αφίσα. Ώρα μεγάλη, ώρα σκληρή, ώρα αδειασμένη από τη δειλή μακροθυμία των στίχων. Εδώ, ό,τι πια θα πει, θα είναι το αίμα. Ω κακόφημη ζωή ληστεμένη. 22 Νοεμβρίου. Αργά που μεγαλώνει το μαχαίρι, αυτός που σωπαίνει δεν είναι που δεν έχει τίποτα να πει. Δεν είναι τα 12 καρφιά στον τοίχο ή η ακρίδα στο ποτήρι. Είναι που περιμένει να ξεσφίξουν τα σαγόνια του. Still sing it. We are not afraid. We are not afraid. And I'd especially like to dedicate this verse to an old friend of mine. I think she's the oldest person here tonight. Aunt Alice Pollitzer. 93 years old. She came to sing with us. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid. Today, today. Oh, oh, oh, in my heart. Είδες, φανταζή, πόσο ωραία τραγούδισε το «We Shall Overcome» ο Πιτ Σίγκερ και μαζί του ο κόσμος. Είναι περίεργο, και μια λοιπόν, κυρία που ήταν 93 χρονών, το λέει. Ναι. Ήρθε εδώ ναι, να τραγουδήσει μαζί μας. Είναι αυτό που έλεγε ο Μάνος ο Χατζηδάκης, εμένα μου το έχει πει σε συνέντευξη που κάναμε μαζί, ότι επέλεξε πάρα πολύ συνειδητά το τραγούδι, γιατί είναι η πιο δημοκρατική έκφραση της μουσικής. Δεν είναι ότι δεν μπορούσε να κάνει και άλλα πράγματα. Επέλεξε πολύ συνειδητά το τραγούδι και είδες πως οι άνθρωποι σε κάθε εκδήλωση της ζωής τους, ακόμα και στο εγερσίθυμον μιας εξέγερσης, καταφέρνουν στο τραγούδι. Κοίταξε πως «We shall overcome» και τραγουδάει όλος ο κόσμος. Και η ποιήση όμως είναι μαζί με αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και εγώ θα διαβάσω τώρα το «Επί Ασπαλάθων» του Γιώργου Σεφέρη, που είναι εναντίον όλων των τυράννων. Είναι το τελευταίο ποίημα Γιώργου Σεφέρη και δημοσιεύθηκε στο Βήμα στις 23 Σεπτεμβρίου του 1971, τρεις μέρες μετά το θάνατο του μεγάλου αυτού ποιητή. Και το ποίημα αυτό βασίζεται σε μια περικοπή του Πλάτωνα που αναφέρεται στη μεταθανάτια τιμωρία των αδίκων και ιδιαίτερα του Αριδαίου. Ο Αριδαίος, τύραννος σε μια πόλη, είχε σκοτώσει τον πατέρα του και τον μεγαλύτερο αδερφό του, και γι' αυτό η τιμωρία του καθώς και των άλλων τυράννων στον άλλο κόσμο στάθηκε φοβερή. Λοιπόν, αυτό το απόσπασμα ενός μύθου, να το πούμε, μιας παραβολής να το πούμε, επιλέγει ο Γιώργος Σεφέρης για να καταγγείλει τους τυράννους εκείνου του καιρού, της Χούντας του 1967 με 1973, «Επί Ασπαλάθων». Ήταν ωραίο το Σούνιο τη μέρα εκείνη του Ευαγγελισμού, πάλι με την άνοιξη. Λιγοστά πράσινα φύλλα γύρω στις σκουριασμένες πέτρες, το κόκκινο χώμα και οι ασπάλαθοι δείχνοντας έτοιμα τα μεγάλα τους βελόνια και τους κίτρινους ανθούς. Απόμερα οι αρχαίες κολόνες, χορδές μιας άρπας που αντιχούν ακόμη. Γαλήνη, τι μπορεί να μου θύμισε τον Αριδαίο εκείνον? Μια λέξη στον Πλάτωνα θαρώ, χαμένη στο μυαλού τα βλάκια. Το όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνους τους καιρούς. Το βράδυ βρήκα την περικοπή. Τον έδεσαν χειροπόδαρα, μας λέει. Τον έριξαν χάμο και τον έγδαραν. Τον έσυραν παράμερα, τον καταξέσκησαν επάνω στους αγκαθερούς ασπάλαθους και πήγαν και τον πέταξαν στον τάρταρο κουρέλι. Έτσι, στον κάτω κόσμο πλέρωσε τα κρίματά του ο Παμφίλιος, ο Αριδαίος, ο Πανάθλιος τύραννος. και οι 50 χιλιόκυκλοι της Κοστούλας Μητροπούλου. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Αυτή η φωνή που τρέμει στον αέρα δεν σου στείλε ένα μήνυμα, μητέρα. Αυτή η φωνή δεν ήταν του γιού σου. Ήταν φωνές χιλιάδες του λαού σου. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Μιλάει ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Εκπέμπουνε τραγούδι μυρολόι. 1050 αντένες η λαχτάρα, σε στόματα μανάδων η κατάρα. Και τα κορίτσια και τα αγόρια που μιλούσαν, τρεις μέρες και τρεις νύχτες δεν μετρούσαν. Δοκίμαζαν τις λέξεις με αγωνία και αλλάζανε ρυθμό στην ιστορία. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο, γραμμένα μένουν τα ονόματα στο αρχείο. Δεν αναφέρονται οι νεκροί που είναι στο ψυγείο. Λένε πως είναι τέσσερις και είναι 100 οι μανάδες. Πρώτα σκοτώθηκε η φωνή και σώπασαν χιλιάδες. Τα άρθρα των Φοινικιών τις ρίζες κι ο ήλιος ο λαμπρός ανατέλει σε τρόπαια ανάμεσα και πουλιά και κοντάρια. Θα'ν αγγείλιος εκεί που κυλάει το δάκρυ και το παίρνει ο αέρας στις θαλάσσις τα βάθη. Το φρικτό τα τον όρκο, το φρικτότερο σκότος, το φρικτό παραμύθι. Libertad, libertad, libertad, libertad, libertad. Η Μπογιά του Αλέκου Παναγούλη. Ζωντάνεψα τους στίχους, φωνή τους έδωσα. Πιο φιλικοί να γίνουν συντροφιά. Και οι δεσμοφύλακες ζητούσαν να μάθουνε πού βρήκα την Μπογιά. Η τύχη του κελιού το μυστικό το κράτησαν. Και οι μισθοφόροι ψάξανε παντού. Όμως Μπογιά δεν βρήκαν. Γιατί στιγμή δεν σκέφτηκαν στις φλέμες μου να ψάξουν. Ο Αλέκος Παναγούλης στην απομόνωση των φυλακών Μπογιατίου μετά από μια απόπειρα πόδρες που έκανε στις 2 Ιουνίου του 1971 δεν είχε ούτε μολύβι ούτε χαρτί και το έγραψε με το αίμα του πάνω σε ένα πακέτο τσιγάρα. Τίποτε περισσότερο. Thank you.

πάντοτε του Τάκη Σινόπουλου. Ταξίδι στο μεγάλο διάδρομο καταργημένος χρόνος. Όχι σκοτάδι, μήτε μισοσκόταδο, μήτε και φως. Ταξίδι τα χαράματα σε ένα γυμνό τοπίο σκοποβολής. Η βρύση πλένει χέρια και πουκάμισο, οι εφημερίδες καταπίνουν τις φωνές. Αστυνομίες αμίλητες μέσα σε σκοτεινές αστυνομίες. Πρωθυπουργοί με σκεπασμένο πρόσωπο. Απάνω οι νόμοι σε σειρές σοφή συναρμογή και διάταξη, με τους συνείδης αγωγούς σωλήνες σωληνώσεως, πολλαπλά κυκλώματα με θύρες διαφυγής. Κυκλοφορία παράπλευρη για τους αξιοπρεπείς φωνιάδες. Κι εσείς ωστόσο που συνεχίζετε κρατώντας, προστατεύοντας τα δόντια σας, την τελευταία σας λέξη, το λάθος των μηχανουργών. Στρώσε τους τα γλανάγευτούς. Στρώσε τους τα, στρώσε τους τα γλανάγευτούς. Στρώσε τους τα, στρώσε τους τα κλείνει να κοιμηθούνε, να κοιμηθούνε. Και σαν ξύπνοι, και σαν ξύπνήσουν το πρωί. Και σαν ξύπνοι, και σαν ξύπνήσουν το πρωί. Και σαν ξυπνή, και σαν ξυπνή σουν το πρωί. Και σαν ποχέ, και σαν ποχέ ρετούνε, σε χαιρετούνε. Πες του τόσ πως, πες του τόσ πως, εποθανά. Πες του τόσ πως, πες του τόσ πως, εποθανά. Κι ύστερα πάμε στο Λευτέρη Πούλιο και στο ποίημα Αθήνα. Τσιμέντο και σίδερο στο πνιγμένο αέρα, πανάρχη αγώησα Αθήνα, γυαλίζει τας προς ο στήθος απόψε, άσε μένα στο σφίξω μέχρι να πονέσεις χύνοντας κόκκινο γάλα, καθώς θα ακούς το τραγούδι της συνουσίας παράμερα στα δεντράκια δυο μαθητών του γυμνασίου και το ρυθμό της καρδιάς μου σε αυτό το βράδυ των μεθυσμένων συντριβανιών του αμύγδαλου κόσμου. Άκου το ουρλιαχτό του περιπολικού και κοίτα αυτούς που τους βάζουν στο αυτοκίνητο και βιαστικά τους οδηγούν στο τμήμα. Με προβολή στο μάτι τους ρίχνουν κάτω, τους ψάχνουν και η μέση τους πάει στο τραπέζι και τους αφήνουν με το στόμα πεταμένο στον ουρανό πάνω σε ένα κολοσιαίο κλάξον αυτοκινήτου πάνω στο δάπεδο του γραφείου τα παιδιά με τα γυαλιστερά εξαρτήματα ειδικευμένα στον δρόμο και τα μεγαλοπρεπή σιρίτια στα μάτια τους. Και αυτοί που έχουν δολοφονηθεί αδιαμαρτύρητα ή πετάχτηκαν από την ταράτσα του κτηρίου μετά το πέρας των ανακρίσεων όπως γίνεται στο σινεμά και αυτοί που αφανίστηκαν μες στη θάλασσα θέλοντας να το σκάσουν και οι καιροί αποθρασύνοντας τον ισχυρό σε αυτόν τον κόσμο τον παράφρονα της φυλακής και αυτοί που πολτοποιήθηκαν από τα τάγκ μέσα στο Πολυτεχνείο ή έσκασαν από τα καπνογόνα και αυτοί που σταυρώθηκαν στα διασταυρούμενα πυρά φωνάζοντας μέχρι τον άλλο κόσμο ελευθερία. Θα καταβώ λίγο πριν το τέλος. Θέλω να διαβάσω το «Φοβάμαι» του Μανώλη Αναγνωστάκη. Και πολύ καλά θα κάνεις, γιατί όντως είχε δίκιο που φοβόταν ο Μανώλης Αναγνωστάκης και τα βλέπουμε κάθε μέρα αυτά τα πράγματα. Ακριβώς, είναι ένα πάρα πολύ επίκαιρο ποίημα και στις μέρες μας φυσικά και το είχε γράψει το 1983, έτσι. Και πολύ φοβάμαι και εγώ ότι θα είναι επίκαιρο για πάρα πολλά χρόνια. Να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ απόψε και μαζί μας. Αλήθεια, σε ευχαριστώ. Και αγαπητοί φίλοι, θα σας κανεχθήσουμε με αυτό το ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη, ο Κώστας Καναβούρης, ο Παναζής Τσάρας και η Κατερίνα Λαπαδάκη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Φοβάμαι. Φοβάμαι τους ανθρώπους που 7 χρόνια έκαναν πως δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Και μια ωραία πρωία, μεσούντος κάποιου Ιουλίου, βγήκαν στις πλατείες με σημαίακια, κραυγάζοντας «Δώστε τη Χούντα στο λαό». Φοβάμαι τους ανθρώπους που με καταλερωμένη τη φωλιά πασχίζουν τώρα να βρουν λεκέδες στη δική σου. Φοβάμαι τους ανθρώπους που σούκναν την πόρτα, μην τυχόν και τους δώσεις κουπόνια, και τώρα τους βλέπεις στο Πολυτεχνείο να καταθέτουν γαρίφανα και να δακρύζουν. Φοβάμαι τους ανθρώπους που γέμιζαν τις ταβέρνες και τα άσπαζαν στα μπουζούκια κάθε βράδυ και τώρα τα ξανασπάζουν όταν τους πιάνει το μεράκι της φαραντούρη και έχουν και απόψεις σε εισαγωγικά. Φοβάμαι τους ανθρώπους που άλλαζαν πεζοδρόμιο όταν σε συναντούσαν και τώρα σε λιδωρούν, γιατί, λέει, δεν βαδίζεις στον ίσιο δρόμο. Φοβάμαι. Φοβάμαι πολλούς ανθρώπους. Φέτος φοβήθηκα ακόμα περισσότερο. Thank you. ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.